Fegyelmi vizsgálat folyik a Katona József Színházban, mert a Demokratikus Koalíció tagjai kedvezményesen vásárolhattak jegyeket a teátrum előadásaira, közölte szerdán Baranyi Krisztina a Facebookon. Az ügyről néhány nappal ezelőtt a Magyar Nemzet is cikkezett. A kormány közeli lapnak a birtokába jutott egy DK-s hírlevél, ami szerint a párt tagjai november végéig 20-30%-os kedvezménnyel vehetnek színházjegyet a Katona előadásaira. A Katona alap megkeresésére azt írta, hogy nem pártszimpátia alapján biztosították a kedvezményeket. Felsorolták, hogy milyen cégeknek és intézményeknek ajánlottak már fel hasonló kedvezményeket. Baranyi azt írta Facebook posztjában, hogy szerinte ez egy nagyon súlyos ügy. Annál is inkább, mert a főváros kulturális ügyeinek irányítása 2019 óta a DK kezében van. Én először alapvetően nem értettem, hogy mi az, hogy ez nagyon súlyos ügy. Miért ne adhatna cégeknek, vagy csoportoknak kedvezményt akármilyen intézmény, akár kulturális, és azért nem értettem, mert hogy itt a Katona József Színház magyarázkodik, pedig nem neki kéne. Az ő részükről nem gondolom, hogy ez egy súlyos ügy. A DK részéről lehet súlyos ügy annyiban, hogy az egyébként is támogatásokból megélő színházon nyerészkedik, és elvárhatjuk, ha gondoljuk, hogy fizessen teljes jegyárat, ha már egyébként politikai résztvevő, de akkor meg olyan érzésem lesz, ami egyébként nem baj, mint amikor az Ungár Péteren kérjük számon, hogy hát ha ő egy magasabb adókulcsról beszél, bár még nincs olyan adókulcs, akkor fizesse azt az adókulcsot, vagy az annak megfelelő összeget, jótékonykodja el, hogy ezzel is demonstrálja. Most akkor ez hasonló, hogy a DK akkor így áll bele a kultúra támogatásba, hogy ők egyébként 30%-kal olcsóbban szeretnek jegyet vásárolni. De könyörgöm, ez korrupció. Ez korrupció. Miért jár a DK-soknak olcsóbban a jegy? Azért, mert egy bizonyos pártnak a tagjai, és annak a pártnak a tagjai, amelyik éppen a budapesti kultúrát kapta hitbizományul? Tehát arról van szó, hogy egy filléres, bazári, ócska, ecseri piacos hitvány nívón előadott korrupció, de hát azért csak korrupció. Azért csak korrupció. Én értem, hogy itt garasokról van szó, nem pedig szektorokról, meg vármegyékről, mint a Fidesz esetében, de ugyan számít ez? Tehát egyszerűen arról van szó, hogy amikor azt látjuk, hogy rájuk bízunk egy színházat, és ők rögtön olcsóbban járnak színházba, akkor tényleg azt kell, hogy gondoljuk, hogy amikor majd szektorokat, meg vármegyéket bíznak rájuk, akkor azzal majd nem bugáznak? De a Katona azt mondja, hogy a MOL-nak, meg az NCC-nek, a Matthias Corvinusnak is ajánlottak ugyanilyet. De miért? De én azt nem értem, hogy oké, legyen kedvezmény, mert azt mondja, hogy ők ugye a támogatásokat megvontak tőlük, nagyon nehéz helyzetben vannak a színházak. És ezért a DK-sok járhassanak olcsóban. És ezért csoportokat arra buzdítanak, hogy jöjjenek, és ugye mondjuk mit tudom én, ad 30% kedvezményt, ami neki már megéri, ha már ketten eljönnek, akkor vagy hárman, nem tudom, most matematikailag, bocsánat, nem készültem, akkor neki ez már egy pluszos dolog. Tehát, hogy akkor ezzel jól jár. De nem értem, hogy miért nem nekem ajánlja. Tehát miért nem mondja azt akkor a Katona, hogy hello, akárki kultúra szerető ember, most 30%-kal olcsóbb. Mert te senki sem vagy. Miért van az, hogy én erről nem tudok? Mert te senki sem vagy. Nem vagy Gyurcsány. De most vagy belőlünk él, tehát abból él, hogy megtöltjük a nézőteret, vagy nem? Nem belőled él, hanem az állami támogatásból él. De nem kapnak állami támogatást. A helyi állam támogatásából él, és itt Budapesten a helyi állam, az a budapesti önkormányzat, a budapesti közgyűlés, abban a DK van többség. Budapest az a DK, igen, ezt tudjuk. De ezek a színházak ma már nem kapnak állami támogatást. Pont ez ebből volt nyár közepén, júniusban, óriási pénzekből él. Nem kapnak semmit, tehát ezeket kivéreztetik. Akkor bármi zárva vannak. Nem, ezeket kivéreztetik most az Átrium, azt hiszem, az be is zár a szezon végén. Ezek úgy, ahogy mennek, én például szoktam járni a Katonába meg az Örkénybe, ezek szerintem rohadt jó színházak, nagyon magas színvonalú, nagyon jó előadásokkal, nagyon jó színészekkel. Nem tudom, hogy ők miért vannak erre rászorulva, én nem láttam azt, hogy ezzel gond lenne, hogy nincs elég néző. Tehát akkor igen, akkor ez a korrupció, de akkor miért így? Hát, hogy egy hírlevélben. Tehát kinyomják egy hírlevélbe, hogy a ország világ lássa, akkor mi nem csináljuk okosabban? miért hencegnek el vele, meg miért büszkék? Uh-huh. Azért, hogy lépj be a DK-ba. És, uh-huh. ez, és ezáltal te is tartozza a kedvezményezettek csoportjába. És akkor van az állampárt, meg van az ellenzékpárt, és legyen úgy, hogy kinek ízlése mondjuk szerint, de tulajdonképpen ugyanaz a rendszer mind a kettő. Tóth Avi Árpád így kommentálja az esetet. Botrány, döbbenet. A szemét Gyurcsány orvul színházjegyet mutizott a párttagoknak. Nem jachtot, nem kurvákat, nem kokaint, nem vadászkúrját uniós pénzből, nem kaszinót, nem nyaralót csokra, nem sportkocsikat a jegybank pénzén, nem komplett Balatont, nem milliókat aranyórára, nem pocaksüttetést különgéppel, jegyeket a katonába, 30% kedvezménnyel. Nem kérdés, hogy a fideszes kemény mag számára ez gyanús és romlott dolog, olyan, mint könyveket vásárolni, vagy nyelveket beszélni. Nem előlük vették el a jegyeket a gyurcsányisták, az biztos. Tóth Gabi ingyen látható a tévében, sőt, ott le lehet venni a hangot. Win-win. Hogy ez szabályos-e, azt nem tudom. Én a HVG klubkártyámmal is kapok kedvezményt. Oda, meg még 500 helyre. A presszkártyával meg ingyen is bemehetek egy sor múzeumba. Mindig a Lipsik járnak jól. Ez az intézményeknek általában sima mennyiségi kedvezmény, egyben adnak el egy csomó jegyet iskoláknak, cégeknek, meg bárkinek, akit érdekel. A DK mellesleg utánégetővel száguld a sötét demagógiába, konkrétan a földosztásnál tartanak, és lesz még lejjebb. A legjobbkor jött nekik ez a szépségtapasz. Most jól rájuk égett, hogy ezek ilyen színházba járó kultúremberek. Már megint Gyurcsány nevet a végén, írja Tóth Avi Árpád, és tudod, a Tóth Avi Árpád azon fölényeskedik, hogy ez nem jakt, meg nem vármegye, meg nem szektor, meg nem kúria, meg nem a Balaton, meg nem a Balaton felvidék, érdekes, meg nem a szőlőtő. Focit nem hozta be, a futballjegyet a stadionba, pedig az annyira kézenfekvő lett volna. Szóval, hogy arról van szó, hogy akkor így kell, tehát akkor mostantól kezdve a liberális értelmiségnek, illetve hát a demokratáknak, ahogyan csúfolják magukat, így kell ehhez viszonyulni. Hogy meg kell nézni, hogy a korrupció az milyen tétel, illetve milyen kulturális nívójú szolgáltatás, illetve termék keretében zajlik. És hogyha a szolgáltatás az kulturált, mint például a színház, és mindössze 30%, tehát csekély mértékű korrupció, akkor az nagyszerű. Akkor bízzuk rögtön rájuk az országot, hiszen ők még csak kicsiben seftelnek. Tudod? Ez olyan, mint hogy ha az alkoholizmus az borfogyasztás, akkor annak van kultúrája, bocs. És ez a mentség, tudod, és ez a mentség, és ez a fölényeskedés tárgya, hogy ez csak 30%, és csak színház, és rögtön elhenceg azzal, hogy ő milyen helyekre jár ingyen. Ő, aki az elithez tartozik, milyen plusz kedvezményeket szerez amellett, hogy hát úgymond mindig is a kurzus. A kurzus, igen, a kurzus. Nem a HVG klubkártyáját említ, pontosan, a 10% kedvezményt kapsz a Katona József Színházban, és 20-at a Jurányiban egy HVG klubkártyával. De ha HVG-vel belép az ember a DK-ba, akkor az már lehet 40%. Ezt meg kéne kérdezni, hogy összeadódnak-e a kedvezmények. Össze nem vonható. Egyébként jó, az persze. Az akcióban nem vehetnek részt a teljesen ZRT dolgozók. Ingyen megy be egy sor múzeumba. Jó, hát így henceg, ingyen jár egy csomó múzeumba. Miközben az egész felnőtt életében a liberális kurzus a tenyerén hordozta, mindig is egy jól fizető állásban pöffeszkedett, mindig is, az egész életében. Tulajdonképpen azok voltak a nagy kalandok az életében, amikor az Indexből átült a HVG-be, de soha egy percet nem küzdött azért, hogy ő neki megélhetése legyen. Őt mindig is jól tartotta a kurzus, de emellett ő ingyen jár egy sor múzeumban. Jó, de az a sajtóigazolvány, ez akár rád is vonatkozhat, tehát te is bemehetsz múzeumban. A HVG klubkártyát az akárki. De nem ahhoz, a sajtó igazolványjal... Ahhoz bőr kell a pofádra, tudod? Nem, bőr is a sajtóigazolványjal bemehetsz. Nem elég a sajtóigazolvány. Sajtóigazolvány plusz bőr a pofádra. Tudod, ez jó. Így együtt kell ahhoz, hogy bejuss ingyen a múzeumban. Oké, na, én most azt mondom, hogy egyébként persze jogos a felháborodás, ezt tépjük szanasz szét ezeket a mocskos liberális magukat színháznak. De hívjuk már liberálisoknak a DK-sokat, ha szabad kérnem, jó? Oké, légy szíves. Akkor ez a demokratikus koalíció. Igen. Nem erre akartam kifuttatni, hanem arra, hogy persze, ezen érdemes foglalkozni, és igen, valóban felmerül a kérdés, hogy rájuk lehetne bízni az országot, ha kicsiben ugyanazt lenyomják, de közben meg ennél mégiscsak sokkal nagyobb problémák vannak folyamatosan, és amikor ezzel az üggyel kapcsolatban megszólal Kálomista, meg megszólal Vidnyánszky, tudod, akkor azt érzem, hogy ti komolyan, most nektek aztán tényleg van bőr a pofátokon, tehát hogy nem tudtok csöndbe maradni, amikor titeket a tenyerén hordoz ez a rendszer, tehát mindent alájuk tolnak, ezeknek az embereknek, tudod, mint a Dörner, akit így betoltak annak idején az Új Színházba, és azóta is ott gubbaszt, meg a Vidnyánszky is most már harmadik ciklusát vezeti a Nemzeti Színházban, és hogy ezeknek mindent oda tesz a rendszer, közben persze próbál megélni a Katona azzal, hogy politikai kedvezmény biztosít. Ez egy abszolút hiba volt, de az MCC-nek is, meg a MOL-nak is, tehát nem lehet azt mondani, kiemelhetjük azt, hogy csak a DK-nak. Szerintem is nem kellett volna, tehát gusztustalan a DK-nak adnék utoljára kedvezményt. Nekem az a gyanúm, hogy ennél sokkal bővebb a felsorolás, tehát hogy rengeteg ember kap magas kedvezményt, beleértve azokat az ilyen, az ismerősöd Tóth Csilla, aki szokott írni a barátainak Facebook csoportban, hogy na, most lesz jegyértékesítés, és akkor nekem szóljatok, mert nálam olcsóbb, és ő keres rajta valamennyit. Tehát, hogy eleve van egy 30%-os ilyen mozgatható marzs, aminek egy részét megosztják kvázi viszonteladókkal. Nagyon és más. Akkor valahol lesz meg mennyiségi kedvezményre használják. Nagyon más a fenntartó intézményt uraló politikai pártnak kedvezményt adni, mint egy magáncég dolgozóinak, amely magáncégtől ők piaci szponzorációt remélnek. Az egészen más. A MOL-t azt hivatalosan nem mi tartjuk fenn, nem a mi adónkból üzemel, nem minket képvisel. Ellentétben a budapesti közgyűléssel, ellentétben azokkal a DK-s politikusokkal, akik a budapesti közgyűlésben ülnek, és akik döntenek a Katona sorsáról. Jó, nagyon más a helyzet. Lehetséges, hogy az van, hogyha az ember egy ilyen magát függetlennek nevező kőszínházat vezet, akkor mostanra 2023-ra rájött arra, hogy ebben a rendszerben neki semmilyen támogatása nem lesz, pusztán jegybevételekből nem él meg, és ezért keresnie kell más mecénást, mert az állam az úgy tűnik, hogy politikai alapon támogatja, vagy bünteti a kultúrát, és akkor ezek a szerencsétlenek meg azt gondolták, hogy mégiscsak a baloldali térfélen a DK az erős szereplő, akkor hozzá kell dörgölözni. Ez borzasztó, tudom, de lehet, hogy ez a realista felismerése annak a helyzetnek, hogy ha ez nincs, akkor megdöglenek. A Tótavi Árpád, amikor a gazdáinak a szennyesét mosdatja a Facebookon, akkor ő úgy veti fel a problémát, hogy itt választani kell, és pedig a nagyon korrupt, illetve a kevéssé korrupt, vagy hát bagatell tételekkel korrupt garnitúra között. Tehát, hogy itt valójában a tényleges különbség nem a korrupt és a nem korrupt, nem a tisztességes és a tisztességtelen között van, hanem a nullák számában. A kevés nullát felhalmozó, kevés nullányit lopó brigád, az alkalmasabb, mint a sok nullát lopó brigád, hiszen itt ezek színházi jegyekkel bugáznak, azok meg a Balaton felvidékkel. És így hangzik, tudod, most már így hangzik a demokratáknak az önfelmentése, meg a világnézet igazolása, hogy ők színházba. És tudod, az egy sokkal kulturáltabb dolog bizonyára, mint a Balaton felvidéken bort szürcsölni a saját birtokodon. De Tótavét eleve nem kellett volna idézned, és ha már idézted, nem ilyen hosszan. Tehát, hogy miért biztosítunk neki itt műsoridőt, amikor én Tótavét eleve nem olvasom, mert megvetem, mert szerintem az ember rendkívül káros. De tudod, odaállni emellé, és nem azt mondani, hát hogy ilyen, természetesen bagatell filléres dolog, de tudod, védelmezni a korrupciót, ezt csinálja a Megafon. Ugyanezt csinálja persze, a Megafon. Persze. Hát az nem is korrupció, amit a fideszesek csinálnak, hát az nemzeti tőkés osztályépítés. Persze lehet olyan szögből nézni, hogy az legyen, akkor Tótavi módjára kell nézni, tudod? Ezzel a cinizmussal, ezzel a rothadék lelkülettel, és akkor mindjárt igazolva van. Ha már cinizmus, akkor azt gondolom, hogy a magyar átlag ember, a választó, az körülbelül úgy gondolkodik, hogy van a baloldali korrupció, meg a jobboldali korrupció, a keresztény korrupció, meg a kozmopolita korrupció, meg a náci korrupció, meg a komcsi korrupció, és igazából így választ. Tehát, hogy nem egy minőséget választ, hanem az ő szocializációjának megfelelő meszt. Igen, tehát, mindent, hogy milyen ahol, színű az ászló. Itt szerintem, ahol korrupció van, ott se komcsiság, se náciság nincs, mert ezek nagyon nem, tehát ezek ugye fundamentalista, fanatikus, szélsőséges világos, de mégis, ideológiák. De mégis a magyar közbeszédben mégis mindenki ilyen módon. Fogalmazunk úgy, hogy van egy antifasiszta korrupció, meg egy antibolsevista korrupció. Tudod, mert hogy ezek nem, itt valójában itt se nácik nincsenek, se komcsik nincsenek, hanem tudod, önmagukat antifasisztának előadó szélhámosok, meg önmagukat antikommunistának előadó szélhámosok. Tehát a szélhámosok, igazából ennyi, hogy melyiknek a szerepe tetszik jobban, vagy melyiknek a, nem tudom, tényleg jelmeze, tehát melyik jelmez fog meg jobban a színpadon, itt így szavazunk. Igen, igen. Mondok egy hasonló esetet. Amerikában a Subway étterem hálózatban a rendőrök ingyen ehetnek. Ez hasonló? Tehát, hogy ezt korrumpálom a rendőrt azzal, hogy tulajdonképpen védelmet remélek, egyfajta ilyen hálapénz a rendőrök felé, és akkor legalább, amíg ő ott teszik, addig nem engem rabolnak ki, addig nem itt lesz rumli. Hozzám fognak járni az emberek, ha biztonságban reménykednek. Én nem tudom, hogy bármilyen csoportnak adhatsz-e kedvezményt, anélkül, hogy azt egy másik csoport ne vehetné-e jogosan diszkriminációnak. De teljesen igazad van. Szerintem ilyen nincs. De akkor úgy, ezt a kérdést vagy, akkor neked nem kell fizetni. Ezt úgy is fel kell tenni, ezt a kérdést, hogy ha viszont szoktam adni mennyiségi kedvezményt, vagy cégeknek kedvezményt, nem a cég szolgáltatásainak reményében, hanem annak a reményében, hogy a kollégák összeverődnek, és majd együtt jönnek, és így 15 jegyet adok el, nem egyet. Ha én ennek a reményében szoktam 30% kedvezményt adni, és jön a DK, és ugyanezt kéri, értem, hogy most amit a Robi előadott, inkább abba az irányba hajlok, és akkor értem azt is, hogy a Baranyi Kriszta miért van kiakadva, de ha mondjuk így van, hogy ez konkrétan ezt szép 85 céggel megtettem, ahol csak igény van, így igyekszem kedvezményt adni, mert nem szeretnék üres székeket látni a nézőtéren, és aztán egyszer csak egyik nap beállít a DK, hogy ő is szeretne, akkor őt kell-e diszkriminálnom, és azt mondani, hogy na nektek viszont nem. Itt a hátterét nem tudjuk, hogy így történt-e, hogy a DK kérte-e, vagy pedig vagy a katona érezte, hogy helyezkedni kell. Melyik a cikibb? Tehát akkor az is számít, hogy ki kezdte a korrupciót, nem csak az, hogy egyházi, sport vagy kulturális korrupció, hát, az felmentés. Ha ez egy bevett gyakorlat a színház részéről, hogy mindenféle cégeknek, közösségeknek, egyesületeknek, akármiknek, iskoláknak ad kedvezményeket így, hogy bízva abban, hogy nem ketten jönnek, hanem 50-en, és ha ez nála működött, akkor nem a DK kezdte a korrupciót. Egyébként nem tudom, hogy ezt ilyen módon kéne korrupciónak neveznünk. Ez mennyiségi kedvezmény, tehát ez mindenhol úgy van, hogy ha azt mondod, hogy kérek egy darab izét, pólót, akkor elzavarnak a kis divatüzletbe, ha meg azt mondod, hogy kérek egy raklappal, akkor meg mehetsz az importra. De tudod, és, akkor, és nem, akkor nem kapod? De igen, de tudod, nem. Akkor az föl van tüntetve egy nyilvános felületen, hogyha 50-et veszel, ennyibe kerül. Na, igen, az igen, nem igen. Úgy megy, na, hogy a DK-soknak, úgy na, informálisan kiszivárok, hogy a DK-soknak az ennyi, mert igen, azok igen. DK-sok. Tehát azt lehetne, hogy a katona honlapján ott van, hogyha veszel egy jegyet az 5000, hogyha veszel 10 jegyet, akkor 4000, és hogyha veszel 50-et, akkor meg 3500 per darab. Igen, így is lehetne, és akkor nem lenne diszkrimináció, igen. És senki nem kiáltana korrupciót. Az egyébként, ez nehéz ezt jól kezelni, mert amint a végfelhasználó vagy fogyasztó, aki végül beül arra az előadásra, aki a teljes jegyárat kifizeti, amint megtudja, hogy a közvetítő az mennyit kap ebből, vagy ha csak annyit elmondaná, hogy egy tök mindegy, hogy melyik színházban, hogy a jegybevételnek hány százaléka kerül a színészek bérezésére, és így elmondja, hogy de a díszlet meg ennyibe került, mi az a fehér háttér, az a semmi, menjenek már franc, meg mi az, hogy személyzet, hát fölkapcsoltak a lámpát az elején, a végén meg le, tehát mindenre jönne valami nyámnyogás, hogy neki az a tételsor, az nem ér annyit, ezért nem bontják föl, és ugyanez a helyzet az ilyen ügynöki jutalékokkal. Fordított esetben meg mondjuk, amikor meg nagyon kíváncsiak a tételekre, mondjuk versenypiaci cégek, amikor ajánlatot kérnek, hogyha már tartanak azon a szinten, hogy fölvetnek ilyen bullshit job embereket, akik elvileg pénzt spórolnak meg, akkor lesz egy beszerzési vezetőjük, aki az árajánlatodra vissza, miután már igazából eldöntötték, hogy te fogod megkapni, akkor ezt próbáljunk még lenyomni belőle. A beszerzési vezető fölhívja az ajánlatadót, hogy mi is ez itt a 9. sorban, és ez a 11., és muszáj azt olyan kamerával, és muszáj azt olyan targoncával, és muszáj azt olyan olyan minőségű betonból? Hát nem tudom, itt a másik ajánlattevő az izé, meg tudok olcsóbbat a piacon, és tehát valaki ezért veszi fel a fizetést, hogy kivegye a vállalkozó zsebéből a pénzt. Tehát, hogy ez a részletekbe való belelátás, ez mindig szerintem hoz érdekességeket a kívülálló felől, meg annak az irányából, aki egyébként állja a cekket. Uh-huh. Ugye ez jó, egy színház esetén igen, az, aki jelen, a vendég, egy vállal, mindegy versenypiacon, meg a megrendelő. Jelen esetben a színház, ebben a konkrét színházi botrányban örömmel vennénk, hogyha mind a DK, mind a színház elmondaná, hogy ez hogy született, ez a helyzet, ez hogy jött létre. És igen, amiről az előbb beszéltünk, annak is örülnénk nyilván, hogyha átlátható lenne az, hogy egyébként én miért fizetek annyit, ő meg miért fizet amannyit. Ez is miért? Ez nekem miért jó? Az lenne a jó, hogyha elmagyarázna a Katona József Színház, hogy miért ér neki többet egy DK-s politikus, mint egy állampolgár, aki amúgy a kultúrára áhítozik. És szeretné az új bemutatójukat megtekinteni. Tehát miért fontosabb nekik, hogy egy DK-tag, vagy egy politikai megbízott, vagy egy akár egy DK-s talpas, aláírásgyűjtő, akár egy DK-s politikus ott üljön a nézőtéren. Miért fontosabb, hogy ott üljön, mint egy akármiféle állampolgár? Mert jobban rászorulnak. A demokratikus koalisták? Hogy a DK, igen, DK jobban, jobban rászorul a kultúrára a DK. Ezért fontosabb a DK-nak. Na, igen, ez ilyen módon egy ilyen... A kultúra felemelhetné. Gyurcsányt felemelhetné magához a kultúra. És, a MOL, és még ki tudja. Igen, és ja, meg annyian. De akkor tudod, akkor álljanak ki, és mondják és ki. De akkor azért kapja a DK, a mert hátrányos sok. Helyzetűek. Mert valamilyen fogyatékossággal élnek, és ezt a színház megváltozott nézőképességűek. Igen, ez az erkölcsi fogyatékossággal élnek, amit hát tulajdonképpen ebbe az erkölcsi fogyatékosságba bukott bele a harmadik köztársaság, és nem szeretnék, hogyha a nemzeti együttműködés rendszerét felváltó következő rendszer, amit majd szintén ők alapítanak be, meg ugyanerre a sorsra jutna, úgyhogy addig is nézzenek jó sok színházi előadást, lehetőleg Csehovot, nehogy újra így járjunk. Erre most írtak a színháztól, hogy mi is kapunk 30%-kal. Akkor igazából igaza van a DK-nak. Tök jó. 40-et kérünk, vagy korrupciót kiáltunk.